राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 24 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात हरदम जागृत रहनी चाहिए कि ये मानव शरीर मेरा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो कोई, ये केवल कल्याण करने के लिए मिला है। कल्याण की बाधा नहीं सह सकते हम। जैसे लोग ही धन की हानि नहीं सह सकता, अपमान सह जाएगा, निंदा सह जाएगा, भूखा रह जाएगा, नंगा रह जाएगा, सब रह जाएगा, पर धन की हानि नहीं सह सकता। ऐसे भाई बहनों से मेरा कहना है कि आध्यात्मिक हानि हो वो सही नहीं होनी चाहिए, बहुत लाभ की बात है। किसी तरह से ही हमारा परलोक न बिगड़े, ऐसी सावधानी हर एक को रखनी बहुत आवश्यक है। क्यों, ये सुधार के लिए ही मानव शरीर मिला है। इस शरीर का जो फल नहीं है आज तो कोई, यही तनुकर फल विषय न भाई जी दिया, आज तो यही तनुकर विषय भाई भोग, यही तनुकर गोल भोग भाई भोग, ये भोग सुख भोगना, संतान नहीं भाई सुखी हो जाए, बड़ी भारी हत्या है, नरकों में जाएंगे भी। सुख की इच्छा करने वाले, सुख और दुख पाने वाले जोड़ियों भी जाएंगे, मुक्त कभी हो नहीं सकते। आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनको मुक्ति होगी। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या कैसे, विद्यार्थी को सुख कैसे? तो लौकिक विद्या में यही बात है, आध्यात्मिक विद्या में आप सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, ऐसा चाहते हो कल्याण होगा, नरक भयंकर, उससे मेरे को डर लगता है। आप दुर्गति में मत जाओ अन्नदाता, कृपा करो। कल एक बहन से बात हुई कि वो तो दो बहन दोनों के दे दो दो संतान हुआ, क्या किया कि महाराज कौन पालन करे, कैसे करे, उसका क्या करे, बड़ा दुख होता है। आपका भी तो किसी ने पालन किया है, बिना पालने हो गए आप, बड़े भारी ऋणी हो आप, बड़े भारी ऋणी, कृतज्ञ कहीं गए, शर्म नहीं आती आपको, केवल आराम, केवल आराम। सूर बनेंगे भैंसा बनेंगे वो, बड़े आराम लो, सूर बनेंगे वृक्ष बनेंगे, ज्यादा आराम चाहने वृक्ष बनेंगे, पहाड़ बनेंगे, पड़े रोज जो दुगंध आराम। पहाड़ में जीव होता है महाराज जी? बिल्कुल होता है, बड़ा बढ़ता है पहाड़ बढ़ता है, पहाड़ के तो पक्षी पक्ष है, पक्ष साधन किसे है शुरू भाई, पक्ष साधन, पक्ष काटने वाले इंद्र, मैनाक पर्वत, एक पर्वत में घुस गया समुद्र में, जिन्हें देखते सभी पक्ष खा रहे, तो उड़ते थे ये, जहां बैठते बना चूर्ण कर देते, तो उड़ते थे, अब रोक दिए, अब ये भी बढ़ते हैं, केवल गिरिराज घटता है, रोज ना इतना घटता है, जितना गिरिराज पर्वत हाँ बैठता है भीतर भीतर ज्यादा, और पर्वत बढ़ रहे हैं, तो पर्वत बनेंगे, पहाड़ बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, खड़े रहो कीले आराम करो, बस जुग जुग अंतर पर खड़े रहो, उस आराम तलवे को देते हैं। अरे राम जी के लिए हो आराम, क्या करते हो, आराम मजा है। महान गलती है, बड़ी भारी गलती है, मनुष्य शरीर सुख पाने के लिए नहीं है, ये ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी है। बाल्यावस्था में तो लौकिक विद्या का विद्यार्थी मानते हैं, उसके लिए कहा है कि सुखार्थ न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। भाई आध्यात्म उन्नति चाहते हो, सुख चाहते हो। शरणानी ने एक बात सुनाई थी कि मैं साधु हुआ और जंगल में रहता था, भिक्षा के लिए गांव में जाता, जंगल में रहता, रात्रि में सोया हुआ था तो खेतों वाले हल्ला कर रहे थे, अपने पशुओं से अपने खेती को पचा रहे थे। वो सुना तो मेरे होश आया कि 12 महीना अन्न हो जाए इतने भी, जिसमें कोई निश्चित बात नहीं है, उस अन्न की भी रात तो जागता है। अरे तू आध्यात्मिक बुद्ध चाहता है, सोता है, होश हो गया, खड़े कर गया। शरणा जी ने खुद ने अपने जीवन की बात बताई, आध्यात्म चाहते हो उन्नति, फिर आराम से दर्शन करो। थोड़ा दिन अन्न खावे उसके लिए भी रातों जगते है आदमी, और सदावते कल्याण साहब नस बंद कर दिए, ऑपरेशन कर दिया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आने वालों की बड़ी भारी हत्या कर दी, आने का रुकावट कर दी। चाहे किसी दूसरे जन्म में परमात्मा की उन्नति की बात, देश के कितने देश है, कितने भूमंडल पर कितने मत है, कितने सिद्धांत है, आप मेरे को बता देना भाई। आप इतने सुनते हो, हिंदू समाज में जैसे पारमार्थिक उन्नति की बात है, वैसी किसी देश में, किसी भाषा में, किसी संस्कृति में हो तो बता देना। उसमें आप ये कर रहे हो, आड़ लगा रहे हो, आने नहीं देते हो, उसमें कितनी भारी भाई नुकसान की हत्या की बात कर रहे हो। क्या आ रहा अध्यात्म चाहते हो, आराम मत चाहो, आराम का टुकड़ा करोगे राम आ तब राम जी आएंगे। अगर आराम चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। शरीर का आराम चाहते हो, भोग चाहते हो, सुख चाहते हो, चाहना चाहिए अनंत सुख जो सदा कहीं सुख हो, दुख हो ही नहीं, अनंत यंग लब्धवाचा परम लाभम, जिससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, जिसमें चित्र होने गुणा भी दुख के नाम, दुख से विचलित होता ही नहीं, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का वास्तव में संयोग ही नहीं, स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे बड़े भारी आनंद के लिए मानव शरीर मिला है। अरे शुगर की तरह पकड़ रहे, राजी हो जाते हैं। क्या अकल आपकी, सत्संग सुनने वाले में यही बात, आराम रहेगा। बात आती मन में क्या करूं, शर्म आती, कहते आप बुरा न माने, कही हमारी ये बहन किस काम की बताओ, ये माँ नहीं बने तो क्या बनेगी, ये बेशिया बनेगी और क्या बनेगी, इसका उत्तर दो। कोई भाई दे, कोई बहन दे दो उत्तर, माँ बने बने क्या बनेगी बताओ, झूठी बात बोलो, कोई बोल दो, शर्म आती है हमें, बोलो भाई बहन तो मैं ना बोलो, कोई माँ नहीं बने तो क्या बनोगे, क्या ब्रह्मचारिणी बनोगी, नहीं तो क्या बनोगी, बेशिया खान की पत्थर मारवी में पत्थर रान बेशिया रान गाड़ी है गाड़ी मारवाड़ की, वो बनेगी, शर्म नहीं आती, आप लज्जा नहीं आती है। कृपा करो, कृपा नाथ अंधाता कृपा करो, भगवत प्राप्ति हो जाए जिसमें इसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, यही तनु कर फिर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, केवल विषय भोग के सिवाय कोई मतलब नहीं है, उसके लिए इतने हत्या करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, व्यभिचार करते हो, चरित्र भ्रष्ट होते हो। आगे दूसरी बात मन में आई थी, हर एक भाई बहन को चाहिए कि हम आध्यात्मिक उन्नति करना है, हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, इस बात को भूलो मत, स्वतः उन्नति होगी, होगी जरूर, इसमें नफा ही नफा है, नुकसान होता ही नहीं, ऐसा निष्कंठ का पन था, उसी लिए मानव शरीर मिला है। कितनी अनंत सृष्टि अरब आदमी जिनमें गिनती के थोड़े से गुणियों पर गिनती मेरे सामने आते हैं, उनमें यही बात बड़ी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। एक बात याद रखो, मन में क्या कहे कि एक बात विशेषता से याद रखो कि हमारा जन्म केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। अगर ऐसा आप तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और भजन श्रवण करो। लोग समझेंगे स्वामी जी संसार में सृष्टि बढ़ाना, हमारा बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, हमारा तात्पर्य आप नरकों में बच जाओ। महान दुर्गति में क्यों जाते हो, उसे बचाने का तात्पर्य है मेरा। जो उन्नति करने वाले हिंदू समाज है उसमें कितना था, 75% में 61% रहा है, 76% है उसमें अभी घट करके 61% रहा है। ये अखबार में आया है, अडवाणी जी ने सुनाया है जी, हिंदू हिंदू सिंगल ने सुनाया, अशोक सिंगल ने सुनाया, सिंगल ने सुनाया, भूल जाता हूँ भाई, अशोक सिंगल ने सुनाया है। इतनी संख्या घट गई है, इतने आते बेचारे आदमी, प्रतिशत इतने घटे हैं तो करोड़ों में लाखों में कितने घटते हैं। क्या कर रहे हो आप, एक सिद्धांत खूब ब्रह्मचर्य का पालन करो, खूब भजन करो, भजन में लग जाओ, भाई लोग भी बहना भी। कभी मैं आग्रह नहीं करता कुमारा रहने की, मैं प्रेरणा लड़कों को भी नहीं करता, लड़कियों को बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई आज आप निभ जाए ठीक नहीं दिखता है भाई। विवाह करो दोनों सम्मति करके, भजन करो दोनों लग जाओ सत्संग भजन में। मैं कभी नहीं कहता कि संतान उत्पन्न करो, पर निरेश्वर सत्यानाश क्यों करते हो, शरीर का शरीर को रोग कर दिया, कमजोर कर दिया, है संतान पैदा नहीं होना। एक ही बात कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, मेरा उद्देश्य ये है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, सदा के लिए सुखी हो जाओ, कभी दुख नहीं हो। और इसमें दुख ही दुख आएगा, मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा, रोग ही आपकी संतान नहीं होगा। माता लक्ष्मी से ये बात नहीं चलेगी, आप कैसे चल जाओ, कैसे बच जाओगी। एक दूसरे को भी अपने परमात्मा की प्राप्ति करना, रात और जगो, भजन करो, चिंतन करो, स्मरण करो। बड़ी सुगम सुगम बातें मेरे को ऐसी आती है, ऐसी विलक्षण मेरे को पुस्तकों में शास्त्रों में मिलती है बातें, गीता जी में मिलती है, इतनी सुगम सुगम बातें, सरल बातें, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए आदमी का। क्या परवाह ही नहीं करती, सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। मेरे को तो अगर कई बातें बड़ी सुगम बड़ी सीधी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तत्काल, क्योंकि वो है उसकी प्राप्ति वो समर्थ लोग उचित है, और नरसिंह से अलग होना है वो, तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत, ये दो योग की परिभाषा है। मन नाशवान से विमुख होना, अविनाशी में स्थित होना, इनमें एक में हो जाओ दोनों बात हो जाएगी, योग की परिभाषा दो यही है। कर्म में योग की ही मैं योग कर्म औषधम, कर्म में और कुछ तत्व तो नहीं है, क्षमता है यही वास्तव में तत्व है। क्षमता होने पर युद्ध कर भी पाप नहीं लगता, सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जय तथो युद्ध आयुष्व नहीं मम पाप मापस। वो मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में भी विशेषता से ये सत्संग मिली, उत्तराखंड में आए, गंगा जी के किनारे, शेर जी की कृपा, क्या बताऊ, ये क्या सूझ थी लक्ष्मी महाराज। 88,000 ऋषि सूत जी से पुराण सुनते हैं, वो सुने उसके बाद में यही सुना, तीसरा मेरे को याद नहीं है, आप जानकार मेरे को बता देना, आप बता देना महाराज। उनके सत्संग के बाद इतना विशाल आयोजन यही हो, कोई बताओ, भीष्म जी महाराज के सामने, कृष्ण सामने बैठे हैं, भीष्म जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, धर्मो विवर्धित विष्णु कीर्तन है ना, पितामह भीष्म, आज भीष्म जी को पानी दिया जाता है, हर एक पानी देते हैं पितामह भीष्म को, वे भीष्म जी बोलते हैं कृष्ण बैठे वहां भी आप पूछो पर अनुसार पढ़ो, आप कई बातें पहाड़ों की बातें जंगल की बातें दूसरी बातें नीति की बातें कूटनीति की बातें बड़ी बड़ी कपट की बातें ठगने की बातें ऐसा वर्णन है उसमें, अपने कूटनीति का वर्णन खूटनीति का वर्णन होता है। विष्णु जी कहने वाले कृष्ण भगवान बैठे जिससे पूछने वाला, आप पढ़कर देखो तो सही। शेर जी के सत्संग में मेरे को ये बात याद आई थी, तभी भी क्या होगा आज भी कह दी, थोड़ी बहुत पुराने सत्संग से कोई दूसरी बात चला दे तो अरे है नहीं बात भाई बात, अब दूसरी सावधानी नहीं दी थी। मैं जब आया था उस समय में कोई दूसरी बात चलते ही चट के दे रहे छोड़ो छोड़ो अपन सत्संग की बात करो, इतनी सावधानी मैंने वहां नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना अनुशासन परेशान दो पर्व है महाराज, इतने भीष्म जी महाराज ने ध्यान दिया। ऐसा मौका पाकर के फिर भी कट कट राम राम राम राम राम राम, क्या अकल हो गई है, अन्न नहीं मिलेगा अन्न नहीं मिलेगा, भगवान का भरोसा नहीं प्राप्त का भरोसा नहीं, दो हाथों में से एक भाई थी विधवा हो गई, उसका धन शासन दबा दिया, उसमें मिली बात हुई भाई क्या बात है कि महाराज दो हाथों में से एक पेट है, चिंता क्या है, कोई गणा नहीं कोई रुपया पास में नहीं, दो हाथों में से एक पेट है, दो तो एक दो हाथों से कुटुंब का पालन करते हैं, न छोरा न छोरी में एक पेट है मेरा, दो हाथों का भी आपको भरोसा नहीं, प्राइवेट का आपको भरोसा नहीं, भगवान का आपको भरोसा नहीं, केवल हत्या का भरोसा, क्या दशा होगी देश की, कृपा करो कृपानाथ एक परमात्मा प्राप्ति करनी है। अरे सत्संग में आए हो इन्हें गिने आदमी, वो तो कम से कम ये रखो याद, अब इतने आप बहुत अनर्थ करते हुए भी केवल आराम के लिए अनर्थ करते हुए आप हिचकते नहीं, वो परमात्मा प्राप्ति करेंगे, मनुष्य की हत्या, मनुष्य मनुष्य मनुष्य गर्भ में मनुष्य हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो छोटा बच्चा है लड़की हो चाहे लड़का हो, मनुष्य की हत्या कर देना अभी परवाह नहीं है, ऐसे ठीक मानते हैं, कृपा करो कृपानाथ हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है और हमें नहीं जाना है इधर उधर, सदा के लिए कल्याण हो जाए, अरे वो शुभ है। मैं वो कल ये कल मेरी बात पैदा हुई है, पर कल हुई बात बताओ, पहली बात हमारी को नई नहीं है पर कल मेरे को नई लगी, कल्याण की बात इतनी शुभ इतनी सरल, हर एक आदमी काम लेकर के देखो, आप नहीं कहते आप कैसे हो कैसे आचरण हुए पाप है ताप है क्या है क्या नहीं है, आप सुनने के लिए आए हो तो बात बताओ, आप कैसे हो किसी संप्रदाय के हो किसी मत को मानने वाले हो, मैं बात कहता हूँ एक ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव कभी हुआ ही नहीं विद्यमान है नहीं कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, सत है एक सत परमात्मा है परिपूर्ण है, ये तो मान्यता है ना, ये तो इतनी तो है ना। अब आप वस्तु व्यक्ति और क्रिया इनका सारा न लेकर केर है में स्थित हो जाए, आप करके देखो अभी अभी करके देखो, ना तो शरीर साथ में शरीर को रखना है ना किसी सामग्री को रखना है ना क्रिया को रखना है, क्यों नहीं रखना है कि क्रिया का आदि और अंत होता है और वस्तु भी संयोग वियोग होता है और व्यक्ति उत्पन्न होता है मरता है, ये सत्य नहीं है इसमें संदेह तो बोल दो, ये सत्य नहीं है, वस्तु उत्पन्न होती नष्ट होती है, व्यक्ति पैदा होता है तो मरता है, एक क्रिया का आरंभ हो रहा है अंत होता है, असत है। सत्य की प्राप्ति चाहते हो तो असत्य का आश्रय छोड़कर एकदम अपने सत्य में स्थित हो जाओ, इसका आश्रय छोड़ स्थित हो जाओ। सत्य में स्थिति स्वतः है, सत्य में स्थिति करने की जरूरत नहीं है, सत्य स्वतः स्वाभाविक है। केवल व्यक्ति का, वस्तु का और क्रिया का आश्रय छोड़ दो, एक दो मिनट भी छोड़ दो, देखो आप दो चार मिनट भी छोड़ दो, दो चार मिनट अभी बैठे अभी शरीर मेरा काम नहीं, साथी मेरा काम नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई क्रिया नहीं, स्वतः स्वाभाविक दिन में पांच दस मिनट पंद्रह मिनट इसमें स्थित रहे हो कर, देखो आप कुछ नहीं करेंगे ना, जप है ध्यान है कीर्तन कुछ नहीं, शरीर मेरे साथ नहीं, अब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मेरे साथ नहीं, वस्तु मेरे साथ नहीं, व्यक्ति मेरे साथ नहीं, और क्रिया ना बाहर की भीतर कोई क्रिया नहीं, इससे सुगुण क्या चाहते हो। जिन भाइयों बहनों के बात विचार हो वो करके देख, पांच सात दिन करके देख, पांच सात दस दस मिनट, दो पांच पांच मिनट, दो दो मिनट, एक दो दो मिनट, सबसे विलक्षण आ जाए, स्वाभाविक सीधी साथ है। हिदाई इंद्रिया स्थिर न कर्म सुख अनुसजित है, सर्व संकल्प संन्यासी योगा रूढ़स्तदोच्यते, रोग मारूढ़ हो जाएगा। हिदाई इंद्रिया देशु न कर्म सु अनुसजित है, न कर्म के साथ संबंध है, न शरीर के साथ संबंध है, न वस्तुओं के साथ संबंध है, न किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, इस किसी का चिंतन हो नहीं, न मन का चिंतन है, न बुद्धि का निश्चय करना है, कुछ नहीं करना है, केवल स्थिर हो रहा है बस। अगर कोई फूरना हो जाए तो उसे विरोध ही मत करो, न राजी हो ना नाराज हो, अरे वो न आप में मानो, न राजी होना ना नाराज होना ना आप में, ये मन में होता है, आप में नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि उसमें नहीं होता है, थोड़ा होता है मन में, अपने में नहीं होता है, अगर अपने में नहीं बाहर हो रहा उसमें ना राग करो ना द्वेष करो, कल से देखो अभी करो अभी अभी। कहते हैं जब भी नहीं करे ना, जब नहीं चलना चाहिए ना, जब ध्यान चिंतन कुछ नहीं, सुगम से सुगम बात बताएगी, जप करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, परमात्मा करना है, कुछ नहीं, केवल केवल व्यक्ति वस्तु क्रिया आदि का सहारा नहीं लेना है, इसको साथ नहीं रखना है, ये क्योंकि ये तो वियोग होता है, क्रिया का भी वियोग होता है, वस्तु का भी वियोग होता है, व्यक्ति का भी वस्तु होता है, शरीर का भी वियोग होता है, तो वियोग होता है वो सत्य नहीं है, जिसका वियोग नहीं वो सत्य है, उसमें से हो गया है। अभी कुछ पता नहीं लगेगा, ये पांच सात दस दिन करके देखो आप, पांच पांच दस दस मिनट बीस मिनट, दिन में दो बार चार बार पांच बार दिन में कर लो, रात में दिन में कर लो, करके देखो। नींद आ जाती है, नींद आ जाती है तो खड़े हो जाओ, नींद आती है जप करो, कीर्तन करो, जप करो, नींद नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए, आलस है, नींद है, प्रमाद है, ये तामस की चीज है। नींद आ जाते हो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति की आपको इच्छा नहीं है, गाड़ी दो बजे जाती है तो एक बजे के बाद नींद नहीं आवेगी, गाड़ी पर जाना है नींद आ जाएगी, एक गाड़ी पर जाना है जिसमें नींद उड़ जाती है, परमात्मा की प्राप्ति करने नींद आ जाए, जानी समझेगी नहीं, नींद आ जाएगी नहीं, नींद में ही सुनते हो, सावधान हो ही नहीं, आगे जाएगी आई हुई है, कोई पूर्णा भी तो क्रिया है, पूर्णा ये क्रिया है ना, पूर्ण क्रिया तो होती रहे, अपने में नहीं है, मन में इंद्रिया में पूर्ण होती क्रिया होती है, अपने में क्रिया नहीं है। और क्रिया के साथ मिल दो और क्रिया से राजी मत हो, नाराज मत, तीन बात बताई पूर्णा हो जाए उसके लिए तीन बात बताई है, याद रखो तीन दिन देगी, ना राजी हो ना नाराज हो ना रखो ना मिटाओ ना अपने में मानो, अपने में है ही नहीं। अगर बाहर के बाद मोटर चली जाए बुरी जाए वो क्या मतलब है, आपका नहीं है। सत में क्रिया है क्या, ना भाव भी देते सत सबसे पहले कहा, अभाव सत का नहीं हुआ तो सत में स्थिति है, सत में क्रिया है क्या, क्रिया प्रकृति के कार्य मन बुद्धि इंद्रियों में है, प्रकृति सक्रिय, कल ही बताया था प्रकृति सक्रिय रहते महाप्रलय में सक्रिय रहती है, क्रिया प्रकृति में होती है पुरुष में नहीं होती, जो सत्य का भाव नहीं है ज्यों का त्यों है। आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत, ये है 25वां श्लोक है ना छठे अध्याय का, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत 25वां, यही अर्थ है, खुलासा हुआ, खुलासा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत। अब चिंतन आप मत करो, आपसे आप चिंतन हो तो उसे ना तो राग करो ना द्वेष करो, ना ये बना रहे ना मिटे, कोई बात उसे संबंध मत जोड़ो, ना भला समझो ना बुरा समझो। अब बार वर्ष आएगी तो क्या घाम तबियत तो क्या, इस तरह से संबंध मत जोड़ो, और भला बुरा मत समझो, भला बुरा समझ समझ उठ जाता है, ठीक चिंतन हुआ राजी हो जाओगे, बेठीक हुआ नाराज हो जाओगे, हमेशा नाराज हमारे में है ही नहीं, हमारे में है ही नहीं। आप क्या है ध्यान देखो सुना, बढ़िया मारी भारी कर बहुत काम की बात है, आप क्या है, आप एक प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान जानना मात्र, सत्ता मात्र, ज्ञप्ति मात्र, प्रकाश मात्र, ये प्रकाश है। अब आवेदन प्रकाश को क्या मतलब, तो आप कोई मतलब उसे है ना, अच्छे से मतलब है ना, मतलब मंदिर से मतलब है, एक दो मिनट, आधा मिनट, एक दो मिनट, फिर हो जाए फिर आ जाए, उपेक्षा कर दो, उपेक्षा उदासीनता, संबंध मत जोड़ो, कुछ याद आ जाए कुछ दिख जाए कर जाए कुछ समझ, अपना मतलब नहीं है, घड़ी बहती चीजें गंगा जी बह रहा है, अपने क्या मतलब बह रहा है, बस बस आ जाए, भाव पवन आता है कपड़ा हिलता है, पवन बह गया कपड़ा हिलता है, अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई संबंध नहीं उसके साथ। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, गीता की बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण।